أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على عفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. قال معروف رحمه الله: رجاؤك لرحمة من لا تطيع من الخذلان والحمق. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة نحو هذا. وقيل للحسن رحمه الله: نراك طويل البكاء. فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. وكان يقول رحمه الله: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أفل لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا إلى آل فلان، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وفيه أيضا من حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فصل. هي فصل هوني وبمانوزي كبمانوزي كنجيني. وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه. وجنغ وينجي ومتجميع جو رحمة يا الله لم سمها واكي لو كريم واكي، وضيعوا أمره ونهيه لو كبوزا أمر زاكي لما كتزياكي، ونسوا أنه شديد العقاب وكسهاو كما يهي الله شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه على القوم المجرمين، وكما يهي الله عذاب ياكي هيرديش في كويبوش ونواتواوف، وكما يهي الله سبحانه وتعالى عذاب ياكي هيبوش في كويبوش ونواتواوف، تقول ليت عذاب وأكون لنوزا كويكينغ. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. Yule ambaye atategemea juu ya msamaha, yoyote anayetegemea juu ya msamaha pamoja na kuendelea kwenye madhambi, huyo ni kama mpinzani. Ategemea msamaha wa Allah na huko anaendelea na madhambi, huyo ni kama mpinzani. Waqala ma'ruf al-Karkhi az-Zahid al-Mashhur: raja'uka li rahmati man, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu min al-khidlani wal-hum. Kutarajia kwako rehma za yule ambaye humti رجاؤك لرحمة من لا تطيعه كترجيا كواكو هروما أو رحمة زيولي أما يويهم تي من الخذلان والحنق لكتو يكوني ونسرة لني أبمافو خذلان يكوني ونسرة ويوه كان هتا نسريوا هتا بتوشين نهوني أبمافو. وقال بعض العلماء نعم سيما في بعض العلماء من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم يلي عليه حكم كقطع كيونغو كواكو هapa دنياني وسبب يكويبا درهم 3 عليه حكم ينان الله السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Mwizi mwanamume na mwizi mwanamke wakateni mikono yao. Sasa yule ambaye ametoa hukumu ya kwamba wewe ukatwe mkono kwa sababu uliiba dirhamu 3 hapa duniani, la ta'man an takuna uqubatuhu fil akhirati ala nahwi hadha, usijiaminishe hapa, usijiaminisha kuwa adhabu yake huko akhira itakuwa mfano wa hivyo, bali adhabu ni kali zaidi. Lakini maadamu ameweza kukata hapa duniani, basi kwa akhera pia kukatwa wewe. Hakuna hadi kwamba yule ambaye hajapigwa hadi hapa duniani atapigwa akhera. Hakuna hadi akhera, sawa. Masala hadi ni hapa duniani tathiran, sawa, liman irtakaba hadhihi aljarima wa ghayriha, lakini itakuwa ni taqri'an wa tathiran lahu. Hadi na kwa hapa duniani, laiti ingekuwa inapigwa akhera, Mtume sallallahu alaihi wasallam asinge msubirisha au kumgojeza Maiz ibn Malik alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mimi nimezini, nitaharishe. Mtume akawa anampuza, anaangalia upande mwingine, ifanya kama hajamsikia, akiangalia huko azungumza mwingine, yule anakuja huko huko, ya Rasulullah, nimekuambia mimi nimezini, nitaharishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam ageuka kwingine, angalia mazungumzo mwingine, katika maneno anamwambia Allah shakustiri, istiri nafsi yako. Allah amekusitiri, istiri nafsi yako. Sasa laiti ingekuwa bakora zaendelea huko akhira au kupigwa mawe kuendelea, asingemwambia hivyo, kwa sababu adhabu ya akhira ni kubwa zaidi kuliko duniani, angemtaharisha hapa duniani. Lakini yule bwana kalikariri ile jambo, kalishikilia hata kutaharisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza kama abika junun, una wazimu wewe? Ha? Hapa nilikwenda kuleta ushahidi kwamba duniani ndio kwenye hadi. Sasa hadithi maneno haya sije kaeleweka kwamba huko akhira hadi itaendelea. Hapa nataka kukwambia tu, ikiwa wewe unasema kwamba ndio unatarajia rahma zake na msamaha wake, si ndio alihukumu hapa duniani ukatwa mkono? Na ni rahimu kweli, ghafurun rahim, afuun halim. Lakini ndio alisema kwamba mwizi akatwe mkono, na wewe ukakatwa mkono kwa sababu uliiba kuku. Kuku watu jogoo wamemuiba, katwa mkono, mkono ule ukaondoka kwa sababu uliiba jogoo au uliiba mbuzi. Sasa huyu atashindwa kukuadhibu wewe akhera kwa adhabu kama hii? Ikawa kila siku achikichwa mkono tu, wakatwa kila siku, kiota wakatwa tena. Meelewa maana yake hapa? Kwamba ili jambo usijipe matumaini nalo kwamba ati haliwezi kutokea, kwa kuwa huyo unemfanyia visa hivyo ni ghafurur rahim. Ghafurur rahim hapa duniani kukukata, atashindwa akhera. Ndio maana ya maneno haya. Waqila lilhasan naraka tawil tawil albuka, aliulizwa, aliambiwa Alhasan Albasri, twakuona wewe ni mwingi wa kulia, walia sana, vilio vyako ni virefu na ni vingi. Alhasan, watu walikuwa na khashi yao. Faqala akhafu an yutrahni fi nnari wala yubali, akasema naogopea mimi asija kanitupa katika moto na wala hatajali. Katika baadhi ya chapa nyingine zimekuja, wakala yaqulu inna qauman alhakhum amaniyul maghfira, kuna watu zimewapumbaza wao tamaa za msamaha, hata kharaju min ad-dunya bighairi tauba, mpaka wakatoka hapa duniani pasi na tauba. tamaa zile matumaini kwamba Allah atatusamehe, lakini hafanyi tauba. Nitaishi mimi inshallah Ramadhani ijayo, sasa nitasimama sawa sawa Ramadhani ikisha, mimi nitafanya hivi na hivi. Fanya ndani ya Ramadhani, kwa hiyo usubirishe kesho, kesho kutwa mauti yakawadhiriki bila kufanya tauba. Nafasi ukiwa nayo itumie hapo hapo, tumie fursa yako vizuri eh? Usisubiri kesho au baadaye, hujui litakalokutokea baada ya muda mfupi, hujui litakalokusibu baada ya muda mfupi. Ile fursa ulionayo iliyoipata ikawa haiko tena. Si mwenyeelewa anachokizungumza eh? Kila unapopata fursa itumie, na Allah akiwa amekupa fursa anakupenda. Manake angekukamata pale pale kwenye ile dhambi ile ile unayofanya hapo hapo. Wama dhalika ala Allah biaziz, hilo si jambo kubwa kwa Allah, lakini akakupa muhula tena, akakupa muhula. Kwa hiyo ukiipata fursa uitumie, jitumie vizuri, sawa. Sasa anasema kuna watu walipumbazwa na tamaa, tamaa za msamaha, mpaka wakatoka duniani bila ya tauba. Yaqulu ahaduhum li'anni hasanu dhanni bi rabbi, sasa kwa sababu mimi, mmoja wao anasema kwa sababu mimi namdhania vizuri mola wangu, wa kadhab, na kwa hakika mtu huyo amesema uongo. Walau ahsana dhanna la ahsana al-amal, lao angelikuwa ni mtu aliye na dhana njema na Allah angefanya amali njema. Wasala rajulun al-hasana rahimahullah faqal, mtu mmoja alimuuliza al-hasan al-basri rahimahullah akasema, ya aba sa'id, al-hasan ibn abi al-hasan al-basri kunya yake tu abu sa'id, ya aba sa'id, kaifa nasna'u bimujalasati aqwamin yukhawifuna hatta takadu qulubuna tatiru, ha? Tufanye nini ya aba sa'id, tufanye nini sisi? Kaifa nasna, tufanye vipi kwa kukaa na watu wanaotukhofisha sisi mpaka nyoyo zetu zinakurubia kuruka? Ah, kuna watu kikaa nao wanapozungumza ghadhabu na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, utaona kama vile roho yataka kutoka iruki ikimbie. Faqal, akasema al-Hasan, wallahi la an tashaba aqwama yukhawifunak hatta tudrika amnan khairun lak, na apa kwa Allah, wewe kushuhubiana watu ambao watakukhofisha wewe mpaka ikawa ni sababu ya kupata amani, hiyo ni khairi kwako. Min an tashaba qauman yu'minunak, kuliko kushuhubiana watu wanaokupa matumaini wewe, hatta talhaqa al-makhawif, mpaka utakapokutana na mambo ya kukuhofisha, mambo ya kuogopewa. Fadhali kutana na mtu akupe maneno ya kukuhofisha mpaka ikafika wakati wajiona kwamba si kitu, natakiwa nirudi kwa Allah, tunapokwenda ni kugumu, sawa. Watu hao ndio watu bora zaidi kuliko yule anayekutia maneno tu, hao wewe maswali wewe wewe mtu mwema kabisa, wewe akutia maneno kuonyesha wewe mtu mwema, na unayofanya hayana neno, madhambi yako hayatakudhuru kwa sababu wewe ni mtu mzuri, atakukumbusha ulifanya hivi, wewe ulifanya hivi, kuna heri hii ulifanya, mashaallah, thawabu ngapi hizo, kuhesabia mathawabu mengi. Unaona kweli, tosha sasa, tosha. Unaona sasa thawabu za kutosha, tangu lini thawabu zikatosha? Kwa afadhali ukae na watu hawa wanaokupa hofu na kukuhofisha na Allah kwamba wewe kusiku wala roho yako itakuja kuchukuliwa, siku ndio mwisho umri wako, dunia itakuwa imekukatikia, alafu wewe na matendo yako imedhibitiwa. Kumbuka utakapoingizwa kwenye kaburi peke yako, hebu angalia muda gani utatumia mpaka ngozi yako kutoka hii ngozi safi unapaka mafuta, itafika wakati itakuwa haifai tena, itaoza, tutoka na usaha, utaliwa na wadudu, itaisha, utakuwa mifupa, italiwa na wadudu, ni wewe wewe. ukiamka wapige mswaki, mara wafuta matongo, mara wafuta, mara waoga wajipamba. Sasa uko kaburini, kama wewe uamini kawafukua liko makaburini, utaona waliwezi kwa juzi na jana. Ndio ndo uko uko. Sasa hapo ingekuwa kama hakuna amali njema, ah, nimeisha magumu sana. Yani kwamba hakuna kulipo wema, ndio ukifa umekufa tu, ndio hivyo waoza hivyo. Lakini tunaamini kwamba kuna maisha ya kheri mazuri kabisa. Lakini kwa nani? Na wewe umo? Ushatubu? Amali zako ni za kweli? Kwanza wewe utakujua kitu kimoja tu, kitu kimoja tu. Wewe jiangalie, unajisikiaje unaposimama kwenye swala? Huu ndo mtihani mmoja tu ambao wewe mwenyewe bila hapa hakuna kwa kumwambia. Unasikiaje unaposimama kwenye swala? Swala ni kitu kitamu, chenye ladha, sawa, ni starehe ya hali ya juu. Sasa wewe unapokuwa katika swala unajisikiaje? Hicho ndio kipimo chako sasa, kwamba wewe ukoje kwenye amali, ukoje kwenye amali. Maana kuna mtu mwingine akiingia tu kwenye swala kashatoka yuko nje, yaani ile roho pa ishakwenda nje na moyo wake uko nje. Nje huko azunguka tu mtaani, kuna hivi kamfikiria yule, kaona hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Zile Allahu Akbar, yeye afuata tu kwa sababu yuko kwenye safu pale na watu. Allahu Akbar, sami Allahu liman, yupo tu. Salamu alaykum. Tayari roho imerudi pale sasa. Uf. Una jambo kubwa kabisa, kabeba mzigo, afadhali swala imeisha. Unaelewa? Wako watu namna hiyo. Na hii kuna mtu mwingine akiingia katika swala ndo ameingia katika ladha sasa, ni roho inapata nishapata fursa sasa, nasema na Mola wangu sasa, wacha nimalize hapa. Waona swala haitoshi, yale mambo ulionayo ya kumweleza Allah, swala haitoshi. Huu mbona imamu ni haraka huyu? Umeelewa? Swala yako haikutoshi, yale mambo yako uliyopanga ni mengi, na una mambo mengi, na ile raha unayoipata. Sasa fattish qalbak ma'a as-salah, wewe utafiti moyo wako vizuri pamoja na swala. Kweli shetani wakati mwingine za kukuchezea kidogo, lakini ikiwa kawaida yako wewe swala yako si kitu, jipange vizuri kabla ya mauti haja kufikia. Jipange vizuri. Kwa hiyo jitafute hizo katika swala, katika adhkari zako za asubuhi na jioni, jitafute tu vitu vidogo tu kama hivi, vikubwa lakini ni vidogo. Wewe jitafute wewe mwenyewe tu, jikadirie unakuwaje. Hatujafikia daraja hizo za watu hao. Watu walikuwa kwa sawa sawa cha Mungu kweli kweli, wako mbali kabisa katika muraqaba wa Allah, lakini tunazungumza kile kiwango cha kikwetu kwetu hiki cha kawaida. Unakuwaje katika swala yako, katika adhkari zako, katika usomaji wako wa Qur'ani, ladha yako iko? Au mathalan umekaa mahali wasikia wakati mwingine ukajisikia kama huna furaha, au ukajisikia una mawazo, una hili kuchoka kutoka kufanya hiki uwezi, hebu kitu gani, msahafu uko mbele yako, simu iko mbele yako, vitabu au kitu gani, kitu gani kinakupa ladha wakati ule? Sasa ambacho sasa hicho kitakurudishia ile ile hali yako na nguvu yako, kitu gani? Pale pia itafuti nafsi yako, wewe ukoje, mfahamu kitu gani kitakurudisha katika hali yako na kukuliwaza. Mimi sitaki kuisemea nafsi ya mtu, kwa sababu kila mmoja, hizi nafsi ni ma si ni madege gani, ni mabonde kwa mabonde makubwa kabisa, yamejaa mambo mengi na ina vichochoro vingi. Huwezi kuidhibiti nafsi ya mtu mahali pamoja. Allah peke yake ndiye anayejua upana wa nafsi yako. Kwa hiyo wewe angalia katika zile hali zile, wewe unakuwaje? Mwingine akijisikia amechoka au hivi, acha niangalie TV tu, nipoteze poteze mawazo au kazunguke zunguke. Mwingine atafute kitu cha kiuraibu ambacho kitamtia, kitampa majua, yeye atafute kitu chochote kile, lakini hata kama ni mawazo kitu ambacho kitamliwaza sana kumrudisha katika usawa. Wewe kitu gani? Qur'ani labda kusema, hii sasa nikisoma Qur'ani mimi nitarudi katika hali yangu ya uhai. Nikimdhukuru Allah mimi nitakuwa hivi. Au nikiperuzi, kifungua simu yangu nikianza kuperuzi hapa kidogo sasa mambo yatakuwa sawa. Sawa? Ni ukumbusho tu, kumbushane. Sasa angalie, tuziangalie sana nafsi zetu. Kwa hiyo kuna watu tukikaa nao sisi wanatukhofisha bwana mpaka nyoyo za karibia kutoka. Ha? Lakini wengine wanatupa matumaini kweli kweli bwana. Sasa ndio akaambiwa bwana, wewe afadhali ukae na hao wanaokukhofisha. Na hatimaye utakuja kuipata amani. Hiyo itakuwa ni kheri kwako wewe. Sasa kwanza kwa thabata fi sahihain inshallah. Haya. Jana tulikumbushwa kwamba tu katika usiku, tutakuwa kwenye usiku wa 21 wa mwezi wa Ramadhani, tena usiku wa Juma, na kumi la mwisho hili ndilo kumi lenye usiku mkubwa wa cheo, Lailatul Qadr. Na tumehimizwa tufanye bidii na tuitafute Lailatul Qadr kwa kufanya ibada katika hili kumi la mwisho kwenye usiku za witiri 21, 23, 25, 27 mpaka mwisho 29. Allah jalla wa ala kwa fadhila zake ametujalia mimi na wewe 21 ya mwaka huu tumeipata, ndio hii. Haya, sema ndio unataka, unataka nini wewe? Kuna watu hawajaipata hiyo. Na wengine wako hai lakini ni kama wafu. 21 na 22 kwake ni sawa tu. Hakuna tofauti. Ramadhani na Shaabani na Shawali kwake ni sawa tu. Hakuna tofauti. Wala hajui. Kwanza ana mambo yake. Lakini sasa sisi alhamdulillah Allah sijalie kuwa ni kwa njia ya kughururi na kujiona. Lakini angalau tumepata utanabahisho juu ya hilo, na sasa hivi tuko hapa msikitini. Hii 21 hii tuitumieni. Wengine wako majela huko, wengine wako vitandani mahospitali, wengine majumbani, wengine Allah amewapa mtihani katika mambo mbalimbali, hawajali na kuja lahu na laghu. Basi usiku kama hizi tuzitumie vizuri, tujipindeni kwenye ibada na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala hidayah, na kumwomba msamaha juu ya makosa na madhambi tunayoyafanya, na kuweka azima kubwa ya kutokurejea. Sawa, kwa tutumieni fursa hii vizuri Allah ametupa, na pengine isijirudie tena. 21 umeipata, pengine 23 usipate, au 25 au 27 au 21 yako hii ikawa ndio ya mwisho, usipate tena. Yaani usifike kwa Ramadhani inayokuja. Kwani kuna watu wangapi tulikuwa nao Ramadhani iliyopita leo hawapo? Basi nitakuwa nimekumbusha katika hili kwa kiasi cha kutosheleza. Tufanyeni amali. Tufanyeni amali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kidhati kabisa. Na tuwafundisheni hawa watoto kufanya amali, tuwazoeshe watu. Kwa sababu ugumu mwingi tunaopata ni kwa sababu ya uzembe tuliotoka nao mwanzo kabisa kufanya ibada. Uvivu na kupenda michezo na lahu. Kifungua kijiwe hapa story utakaa nao mpaka asubuhi watu, lakini kusoma Qur'ani au kufanya ibada nyingine, kila mmoja atasinzia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ta'ala yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.